الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون سورة الأنبياء دي أولي سكي مزامين تحويفات زواجر زیاد چې اکثر دا غینا په شرک باندې وو چې دی خلقو بغیر د الله نه نور څوک نیولې دي د پاره د حاجت روایې د پاره د کار سازه ام لهم آلیاتن زواجرو لو کان فیهما آلیاتن طول بالشرك بیا دا غي وضاحت کړو چې دا سوق دي چې دی وته حاجت روا او کار ساز وي د ملائکه ذکر یو کوي چې دا دې ته نسبت کوي د ملائکه نیولی په کار سازه سره بغیر د الله نه بلکه دین ولیدی شفاعه دیو دمونگ پارا اللہ سر شفاعت کئی پدر اٹولو عقدوی اولا ردو کو چلائش پاؤونا لائش پاؤون نشی کول شفاعت او اغید اللہ نا یریگی پار وقت کی اغید پا خبر اکی نشی مخ کے دک دا اللہ نا سنگ بستا دا پارا شفاعت کئی اټول زواجرو په دلایل شروع کړو د پوره د رښمنه چاولم ير الذين كفروا دا کافران زور نه ګوري برکت چې دا کائنات الله څنګه پیدا کړی د دې ته پوسوکه په دې ځان پوکه یا دا غرونه چې پیدا کړی دي کې سو حکمت یا دا لاری چی جوڑی کلی دی آسمانی چت پیدا کلی دیکھ سوچو فکر روکے خان ذکر دا اللہ دا وحدانیت دلائل لکن خان یا دا واجر شروع شو پرسالت باندی چکور دی پیغمبر ذکر نمانی چوی دا بشار دی ذکر نمانی چوی دا باندی و موت را دی امونگا غا پیغمبر وینمانو چه غا بانده موت رازی دا غیر ردیو که چه وما جعلنا اللہ ایما خدا سے پیغمبران ندیلی گلی چه غیر میشو پا دنیا کی وستے وستے سو کم بیا پا دنیا کی نامیشوالی خو نشتا کنا بیا زجرو چه گورتا پور ٹوکی کئی هوائی چی دے دمونگ دالی ہو عیبون بیانی بدر دیواتوی دا ادی تنگوری چی دی اللہ تسمر بدر دیوی خواب چی غزر شرک کی بیاد اجرو پینکار دا قیامت چوی متا حضر وعد دا قیامت با کلی چتا سو ہے قیامت بای قیامت بای جواب راغی چې دا به هغه وخت کې چې دا اور به تاپور نه ختی ستا ستا په مخ پورې، ستا په شا پورې، ستا په ټول بدن پورې، دغه ته قیامت وي. قیامت نه پیژنې. دې آیات کې تسلی ده پیغمبر دا اخیری او بیا دې سشبهاتو نو داغی جوابات تھی مقی مسئلہ چی ذکر شوا دا قیامت چلائے کفونا لام ینصرونا لا استطیعونا ولام ینظرونا دا قیامت احوال بیان ایس نشی کہہ دے دیپ دیمان دیا سوالو کو دا غی جواب بی بیا دا تسلی دا پیغمبر پاک تا ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا ټوکی کړی شوی دی پډیرو پیغمبرانو پورې مخکستانه پدې طبیعت مخراب چې ما پورې ټوکی وکړی او استهزاء وکړه نه دا ار یو پورې دا قصه شوی دی دا د پیغمبر نو هغه پورې خپل امت او خپل قوم ټوکې او مسخرې نه دي کړې خو چې کومو قومونو ټوکې کړي دي نو په حقه بچ شوي نه دي ښه د عذاب نه دي بچ شوي فحاق بالذین سخروا منهم نازل شو پاغی کسانو چٹو کے کڑیوی پدی کے ما کانو بی استازئون او عذاب چیدی بار پر ٹوکے کولے بچیوی نہیں دا عذاب ہوں تھا اللہ وی دیبان دی بوم راضی دور اج دنیا کی نہیں نو آخرت کے بخام خارا دکھا نو پدی باندی دی اشکال رو چت کو شبہ جوڑا کڑا چی پا مونگ خوران نگے چی اللہ وی پخانو قومنو باندی امتنو باندی عذابو نراغلی وکنا پمون قرآن نه نو دا جواب دی قل من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن وای وتا څوک دی چې بچکی تاسو حفاظت کوي تاسو د شپې او د ورځې او د سنا من الرحمن رحمان ذاتنا یو مطلب د آیت تعالی چله رب العزت وی چې عذاب نور ستو وی تا باندې لګان عذابونه دي او ته بده پويګه نه کنه تاوائی چو دنیا کی دا مصیبتو نرازی دا مرضو نرازی دا ناشنا حادثی نوی نوی چنمی نشتا دا درباند رازی دا عذاب نده نمانا بداسی قل و تاو آیا من یک لاؤکم تا سوک بچ کولشی سوک دی بچ کولشی د شپې او دروازې من الرحمن د عذاب د رحمان ذاتنا د رحمان عذاب دی خو چې دی او ته عذاب نو ویندا خو ځان ته خبره ده دی او ته بلل کلاوي ښه د عذاب نوم وته ناخلي ښه سوی ویدا موسم بدل شو ناسا پا موسم بدل شو یا گرمی و یا سرزی شو موزی و جنزا بیماره دی یا خودی تو ویده سا خبر ندار دا موسم دل تا بدل شو بل دینا دی بدل شوی بل دیو خلق اڑو خبر ندی تبا دی غرونو کی تبا دی کوستانونو کی تبوسو کا ناری تبا اسپتالون ندی جوڑ شوی کمبل بیوڑی نالاوی دا عذاب دی زت زان بچ کا کنخا مرض داسی نمانا دادا اولا وایا سوک دے چتابا بچ کی سوک دے چستا حفاظت بو کی کدش پیو کدر وزی دا عذاب دا رحمان ذاتنا ندیشی بچ کولے ندیشی بچ کولے چدا اللہ طرف ناسمو قرر رہی کنا ابا راضی که مرشوی پاکی اوما کش ارس دا سروشو دا عذاب برازی من یک لوکم تسو ایچ عذاب رانا دے تسو ایچ مونگا حکوه نشو دا دچ بروتی پاکی دا عذاب ندے دا دچ مبتلائی پاکی او چگی واہی دا طول عذابو ندی خوا دیر کم خلق بطی نبچی خدا علی چی تورشی دا غداغتانو پتا و بوشی خواه مرز دیتا وی توبه توبه چی کٹونا و بیڑونا خلاس چنو پزمکا پرات دی پزمکا پرات دی اس انتظامی نشتا من یک لحکم اللہ ایزر وستا غنی کدی را چی کنا تا دی بچ کی تا دی جوڑ کی دا اول مانا دا دا مخ کس رای تعلق دے چی دیوی چی پا من قرآن اگه پا بخوانو براغلیو اوڑیر خراب ناکار خلقو نو نا لائی پتا بانده خو یو عذاب نده دیر عذابو نده دیم مانا دادا قل اوائی وطا من یک لوکم باللیلی والنہاری سوک دے چستا سو حفاظت کی یک لوکم حفاظت توی دشپیو دور دین من الرحمن چی مقرر دید رحمان ذاتنا تابان دی ملیک مقرر دی او آغا دی حفاظت کئی اللہ مقرر کری دی بندیان باندی دی امتحان دا پارخا خدا ترکمی پوری کل چی دی پا طریقہ باندی گناہ تی نکی گی اللہ حفاظت کئی او کل چی دا سرکشی شو روکلا بغاوت شو روکلا نا برمانی شو روکلا اللہ ملائکو تغیست نڈر تشے خست نڈر شیخا نبس بیا پیدا قسم قسم حادثی رازی نو تا دی گناہ پو جبان دی خوا پرنا چی گناہ نئی نو اللہ وی زیب آزد کو ما دشپی ام ساتما دروازی ام ساتما هر وقت که ده ده حلاکت کار تیاری ده حلاکت اسباب موجودی ولیکن امام علیک مقرر کلی دی اگه حفاظت کئی ده ده سرکم پورده پا طریقه ای او اللہ یادی نداوی اجکل ده ده اللہ نمخواری انا فرمانی شروع کی نو بیا پیدا عذابونا شروع شی نو فا دا خوشتا دے پیغمبر چویلی زما پا امت باندی با عذابون نرازی نو آغا توفانی عذابونه وی خپو خانی چې قومونو باندې براتلو چې بس ایسوک بپاتې نشو هغه نشته دا په یو یو باندې په دې باندې دا خو برازی خامخا بل ومن ذکر ربی معرضون بلکه دا خلق اللہ وی ولی دا عذاب لائق دین ولی دا عذاب لائق دین ولی پی دا عذابو نرازی زکا چی دی دا ذکر دا خپل رب نمخلون کی دی ذکر نمرات توحید دین تو گو رو پا کیکا چی تا موحد دا پیدا کو نشتا پا کی ان ذکر رب دیم هر یو دا ذکر دا رب نمخلون دین هر یو بدګنی د الله په وحدانیت باندې چې بارو ځکنه دا توحید نوم واخلي ډیر به تاسو یو غریږي ښا ډیر به تاسو بد بد ګوري د ته ها هر قسم چی ښا کسبینه جامه کې ده کتوره جامه کې ده خو بس دا نوم پی ډیر بد لگی خواه او یو خوی تاسو مطلب دا تاسو پنی سوک مسلمان نشتا ټول مشرکان دی تا تاسو دا توحید تی کداران راغلی ای وای خواه دا وی کنا خواه بر دور این لگی دی سر اللہ ایمان داده اصل ایمان داده جستا غی سرن لگن تا مسلمان پس شوی پا مور او پلار پا لوٹاو پا مسلا دا دی مسلمانی دا مسلمانی پا اللہ تا ندوان درو تا لوٹیو دا مسلی مسلمانی نانا اللہ داواری چی تا موحد شن تا مسلمان شی خواه بلکی دی دا ذکر دا خپل ربنا چی توحید دی مخلون کی دی نزکو پی عذاب و نرازی بیارت کئی پدی باندی چی نزی او بلا عقیده دا برا دی دا عقیده دا خوا ازا دا طولو دا کاغا برا خلق دی کنا وی دا برین حکم راغل دی دبارې نو یې په مونږ باندې زور دی تا خلک غیم دا وي ښا چې کله په ملک باندې چرته داسې اوازه راشي اوازه سمندر چپاوالې دا چپا ده او طوفان را روان دی خدای دې خیر کوي دي نو دغه کې دي څه ځای یاد شي ښا خدای خو ته نه یاد کنا سي په خلی وي ښا خدای چاته یاد دي دا وازو شي کنا طوفان راځي او په دې غاړه راځي نذی برا شیخ په مرکز تا شاه غازی صاحب له ورا شي ښا هرڅ تو عمله ور سره ای هغه مشرانو سردارانو سرمایدارانو او چودریانو داوتن وقت کیو انور بار سوی را بج او داوی سمندر غالی تبا مخ کیو گتبا اوچتا کی هر سوچی بوی نو کوئی غیر اکو کلیم هم نو بردی او یا سوات با اولاری اولاری اولاری اباد بیابا دوا به ختم شي سوال به ختم شي او یو چرازه رازه او دا لوی استه چشته کنه چې دې چته ده نو سوال نه پیدا کی چې طوفان دی په لراشي نشی راتلی او دا خو یې پراته دي دې ده پار په سر حادثات کی باونډری دا باونډری باندې پراته دي کنه تا دې شاه غازی صاحب دې او آپا لبیا اجی غیب سیب دے ناشنانو آپا لبیا شاکیک دا ډیر ادا دی سمندر په غاړه غاړه پراته دی دا دته پراته دی دا ډی اوټی دا چې ګورې طوفان را نشي الله دغه خبره کوي ام لهم آلهة بلکې د دې لپاره شته دې زمواران شته دې تمنعهم چې بچ کوي او ناراضي پی تمنعهم بچ کوي د مصیبتونو نه او د طوفانونو نه من دوننا الله یې مونږ ته ایت نشته او بس پورا دی په خپل ځای پورا دی کنه تا الله یې ماته ایت نشته دغه حاجت روايان شته کنه بالکل د دې خلق الله ته ایت نشته ولې کدې دې ایت دې بس په توحید بد ګڼلو دې بد الله په کتاب باندې بد ګڼلو او دې بد ته شر وی اسلام یې رضا خلق وی ډېر لوی شر کوي نو ها ډېر لوی فساد کوي ورځ یې راتونه نه مانی وی دې سنشي کوله دا جانډي چې پیولاړي دي تراشه چې دا وځي زما چې دوره مخلوق بل زیشتا دوره په حرم کې هم نه په صفا مروه کې لکه دلته یې دي تاسو راځي ولا وي عزیز اعتماد دیخوا بس چستا اعتماد بغیر اللہ پیدا شنو اللہ پاس شکن خوا اید دید پارا نور آلیہ دی چی بچکی دی لرا دا عذابنا من دوننا بغیر زمونگنا منتحجت نشتا دے اللہ وی نیشی بچکو لے لا استطویعون نصران بزیم اگی پاک پلا پرات دینو ډیر خو بخاورو کې پراته دي کنه د پازه به ډیر لوی بوج پروت دا وینه ځان خلاصول شي هغه دا په چت کې پروت دی نو چې دې کوم دی پروت دی په چت کې خو قبر نه وي چت کې خو لحد نه وي هغه قبر جوړ کړی چې دا کوم ځای دی الله ولا استطيع النصر عن بوسيم اغي ز خپل ځان تا مدد نشي کوله خپل ځان نشي خلاصوله پدی مرض راغله ده پدی موت راغله ده خلکو سنبال کړی دي ځان نه نو خبر اغي ز خپل ځان نه دي خبر ا دي وی چې پراته دی وته وی ها او سمندر دا طوفانو نه وی دی واپس کوي او کنو ډیر زور دې کنه ا قران وی لا استطيعون نظرا انوزم تدید سو زور دې طاقت لری زمات تخپل زانونو ولا هم منا يسحبون دو مطلب دې ولا هم منا يسحبون الله یو کچر زدی رانی سما نذیر ایسوک پنا نشی ورکولے دی با زمان کم پنا دی دی با چا سر پنا اخلی چالا با منڈکی چالا منگل پنا را کالا خدیرہ پسیدے ورانی سیمے دا مانا وَلَا هُم مِنَّا يُسْحَبُونَ انا با دی زمانگنا چا سر پنای حاصل کی او پنای بولا ورکلے شیخ او بچ بکلی شي او هو یجیر ولا یجار عليه الله بنا ور کوي او چې وړي وګجره الله چا تعالی سچي نغل څوک بنا ور کول شي ولا یجار عليه نا ولا هم منا يسحبون دا خدای دی دا مشرکان دی چه اللہوی که جنیما لاسوا چاو نو ستا د پناه ځای نشته ها نو بس وانونو کې چا سره پناه واخلې نو بس مکو کې چا سره پناه واخلې او دویم د دې د الیه یادی وګوره طاقتوم نه لري ز خپل ځان ولا هم منا يسحبون انبا دی سرا زمونږ د طرف نه مرګرتیا او کړی شي هغه د خلکو عقیده ده هغه چې دې ته وي د الله طرف نه ډیر لوی دغه حاصل دی اتارټی میجارټی وګوره دې ظالمان ته او ته وي نه خبرو دې سره د الله طرف نه ډیر زبردست سپورټ دی سپورټ فاللہ رب العزت ویزا چاوی ولا هم مننا انا با دی سرا زمون دا طرفنا یسحبون مرگرتیاو کلیشیم اللہ ویزا با دی مرگرتیا کوم مرگرتیا آسو کئی چی اجتی دا اللہ سا اجتی دا مرگرتی آگانے و خلق کی او بل سرخا اور اللہ رب العزت مستغنی ذات تے دا چاہ سر مرگرتی آگانے نکی در دیا کی دیوی نفا در دیا کی دیوی اچھ بس زمونگا دیشتا دے زمونگ خلقشتا دے لولی حستا ہے اگی با مونگ بچ گئی گا نوی خوا اللہ رب العزت وی نیشی بچ گئی اگه ایدان نشی بچ کولین تا بس بچ کن از ویم ادا کی دواجی دا دید اللہ سر دیر لوی جاہ دے در دی الفاظ دی خوا چی دا دی خلقو اللہ سر دیر لوی جاہ دے دیر لوی مرتبہ دا نردیو کچنا ولا هم مننا یسحبون ما سر دیچا مرتبی نشتا داو چې بندیان بندگی وکیا یزي وکيو ما تداري وکینو هغه له بزو اجر او ثواب ورکوم نور دا د دې چې څنګه عقیده ده کنه نو دا مرګرتی الله وي سما چې سره نشته ها نو سوال پیدا شو ګوروته قرآن عجیب کتاب دیخا شکونا او باسی شکونا شکونا شکونا سوال پیدا شو چه دیر خلق وی تجربی کری خوصا باندی پتی دیارتونو باندی تچا ضرورتو یار اولاد نشته دی ډیر زیات شل کال او شو دور او شو او جدی له تلی دی نو باغ کال باندې زی شوی دی تاسو یې نشی کولن ها د چا ضرورتو مال ته ضرورتو مال تا چاله دیل بدلو چه کار خراب دی او تاسو اللہ توائے کار دیر خراب دی خواه چه سنگا بلالو نزی پسی با کال راگی چه رازا تبا صبح پڑی اٹھے باندی اولا کی خواه بورو تی دغسی سوک ولی داسی پا کٹی اوڑی دی چه چگی بیواری چه مر شو ماو پر او کٹ بیل تکی اوڑاو کنا اچه سنگ بی کٹ کی خودنو سالی وروغ موڑ شو او اپس با بیا پا خپلوغ پورا تا ادیوی نشی کولی نو منگوی پا دیر یانیو کنا خوا چه سوک ولی تلی دی نو محروم شوی ندی که کدا مال پنیت تلی دی، کدا اولاد پنیت تلی دی، کدا صحت و مرض پنیت تلی دی، ای او کار شوی دی. اللہ رب العزتوی پاگلا تو دمرا نپوئے گی. بل متانا هاولائی و آباہم، دا خود دید مشرانو دستور دی کاغی باندی بس اختران نظر بے من ڈکڑا نو خیر باشن ناغی دی اقبل اولاد توسیتو کچھ گورے دیبا نپری دے دا زمان دا مشرانو او دا گورے دا برخی خوان دان دی اس دی پا دی نپوئی گی. اللہ ہوئی چکل راغے او دا تودری دا اولا سے جوڑک لو چھے تالا راغلیو دیر تکلیف دے نو کمال بے وقتو کا اولاد بے وقتو نو اللہ بولور کو پاغا سات باند دیکار تاو گورا پاغا سات بے والا آجت پورا کو نو کار با اللہو کو از دا یقین با پا بابا پیدا شو، از دا یقین با پا ولی پیدا شو. دیتا وی مت آنا خا دار دی آیت دلتا امراغلے سورہ فرقان کی با امراشی دی دامت ربی چالا وی بلکی منگا پیدا ور کردی دا منگ دا دنیا خیر و برکت ور کردی دی منگ دا دنیا خوشحالے مزی ورکڑی دی هاولائی دی لهم و آباهم دا دی مشرانو لهم. اللہ عدی پویدنا کچا بوتا ہوئی چیز اللہ کیگی خدای دل درکل دا اللہ دا یووی لیو کن شلکا لپس ازیو شو چاول سار مبارکی ورکولا مبارک شا سورم دا پس یہ پا کاغذ لکلی شل کالو بے شکر و باسا اللہ در باندے دیر رحمو کو ناغوی یو خبر دا دا خو ملنگ راغے کور کی آوازو کو کسا کی آوازو کو او ملنگ مونگ سو پی جاندو خو مونگا واو ری دو چپا اولاد پس امسترگی سپینی شوی شلکا لوشو نوی مونگ پڑو خوڑا او راووتو سرکی ناستو چی گزار خود دیر سیو کو اسا چل بگو وی اگر آلا د بیری پانا راکلا سوک داوی سوکوی ودانی راکلی دا وربشو سوکوی مختلف روایات تھی کنا روایات کو مختلفی او یہ بس چی آگا ہم استعمال کلا کالا نو تیر شوی چی زیو شخا ناغا جیسے ورطوی دادا لخدے درک دادا ملنگ کار ندے ناغا سوی ویشل کا لخدے نو چرا کڑے وی وہ سرا دمرا غا کلکو پا غا خپل شرک باندے پا ملنگ باندے ناللہ دغوی چی متانا آولے کار والا زوکما او قیده پا بل پیدا شی نمبری دا بلو شی عجیبا کار دی مطانا هاولای دا ستا چی کئی اللہ کئی خوا دا سمرا غٹ غٹ کارونا چی کئی دا اللہ کئی خوا وزیر آزمی علم ور کئی دا اللہ ور کئی ادادا یقین پا داو پیدا شی پشو ترمرغ باندی دا ټول یو شی دی بس مشرکین زکه حال لکه واړو واړو کارونه نه چې دا نه جوړه کا تبد دا کاننه لوی لوی وزارتونه او صدارتونه الله ورکی او د دې اعتماد پیدا شي چې لاهور کا حقيقي بادشاه او نو مخلي چې دا خداغه کارو بل متانا اولای وابام الله مونږ ولا ورث ورکړي دي پیدا ورکړي دي اجتونه مل پرکړي دي ذیلم او د دې مشران لهم حتا طال علیهم العمر ترزی پوری چوک دشوا پدی باندی زمانه دا جهل او دا عمر خودیر تیر شکن ای دا خوست بس دا اللہ رحم چینی او یا کالا بووایو پیر خوندی او یا کالا چه دا قرآن پدی دنیا کی خور شو او رواغستی شو مخی تکی خودی شو درسونه شروع شو د دې خلق وخت کې نو د دې نمخ کې چې کوم زمانہ وکنه نو الله تعالی مې چې دا کوم وخت نه دا تیار راغلی وخه چې دا کوم وخت نه دا تیار راغلی و از خلق اعتماد تعالی نه وجد شوو او په زیارتونو په باباګانو په پیرانو پا ملنگانو پا تارونو پا تاویدونو پا کونجکو پا دی بانده اعتماد پیدا شد خو کمونگا دیر وایو کنا دیر ارمان کون چیرا مشرک دی پاتی نشوی پا دی دنیا کی خیر دی کمشرک دی دارو دی پار دی نپیدا کی خوچی دا دی دنیا نا دا شرک لرشوی کنا او داسې نکیږي او تبام رواني مشرک بام رواني دواړه پر روډ باندې رواني ښا دا ولي دا دې لپاره چې الله مون تخي چې کوم مشرک نه نو تبا شرک په سپی جنې اګه دا شرک نه پیجن ځان به تنه څنګه بچ کی نو تبام یې په دې ځمکه به ګرځي او مشرک بام ګرځي څنګه تب روانه پرور باندې دي کې غربږي سوزکه بلل شي نه چې تو ګوري نو چې په لبه اور پورې تړلې ها تکا د دې لپاره الله پرې هو چې تا ته پته ولګي چې شرک دغه ته وي ها غربږي چې تو ګور نه وي تور چې رل بوته ځوړان دی ها دا د شرک نه خاله ها او چاته به سپر سډیر سیدونه دي نو سیاو شیخونه ده کنه ها د شیر خډیر سیدونه چې خلق واچولي خو په نور نور سیدونه اوس پکې زاره واته چپل را وته نال را وته تور چیرل را وته ابو خوابه پکې زغه و ده چې چا به دې رجول کړه چا به کور جوړ کړه نو سپیکا پرهوه باگی کی خودا ارکا دا سلا بی دا بد نظر دا بد نظر نظر با پدی واپس کی او دا سی امکلی دی چی دا خلق با کوٹی لبه پر نالی جو لکلکا نا چی باران باشنو پاگی کی باو با بیدی گورا پر نالی بے د سپی یا د بل شي کا پرای جوړ کړی و نوې خو د بیواز او بو پکې به دي ها چا په ګټ باندې پر کټوې نه سکور کړی و داسي دا ټول لشر کلامي وي ها دا نه ختميږي ولې چې تی پیجنې کنه چې شرک دغه ته وي ها دا نه ختميږي نو دا خو لږ وخت شو چې دا واس شروع شو او بس دا به الله رحم وایو په مونږ باندې کني چې څنګه دا نور په تیار کې راغلي دي په تیار کې تللي دي په تیار کې راغلي دي په تیار کې تللي دي او سړی بل ته ویل کا په کوزه باندې او په مسکا ویولي وی دیو عالم الغیب ناراضی په بل عالم الغیب ورنه نوځي نو اس کې کوزه کې صحیح او واستا کېډه تلل شي ولې دا څه کوي ها دا په خواني خلق تاسې وخا پتیار کې راځه پتیار کې لاړ او ورځې ځان سره خبر نه شو دا په دې خلق خدا الله رحم او ډیر خصوصي چې دې د دین نه او د اسلام نه او د توحید نه او د سنت نه خبر کړو چې دین دار ښا هغه خلق چې څه کوي دا دین نه دی هغه ته هټاونه وي ټاونه پیژنې چې توحید او سنت پکې نه وي هغه خلق لګي دا ټاونه دا ښا او بابا ګان دا ذکر یو مشران دا ذکر یو او لالا جی سیب دا ذکر یو کاکا جی سیب دا ذکر یو ٹھونا دا ها بیار سر دا دین دے دا خلق لگیا دے دا دا اللہ رحمو چه ترکمی پوری بئی ابلا يرون الله اذا دمر سوچن کوي ان ناتل ارض چمغرات لکو دي زمکه تانن قصها من اطرافها کمو دي لراد طرفونن او اني چې پیغمبر راغی جهادونه شروع شو نو چې جهاد بو شو نو ډیر زمکه به اسلام تراله از شرک نه وبچ شو اخلاص شو ها نورو رو چې د اسلام داسې خورېدو نو دا زمکه د شرک چې وا د خپیرا وندولې ښا پیرا وندولې نو چرته ډیره لري لاړه تر شام او تر روم او تر یمن او تر عراق او تر دغه پورې اسلام خور شو اللاوی دا شرک غزمک لارا پیراون غار لکھا بس تا زورا نپوئی گئے چلا رب العزت ارادہ کرے چیزا بخپل دین غالب کوم او بی دینی او کفر بکم زور کوم دے دلیل لکھا نخا اینگوری خلق چمنگ رات لکو دے زمکی دا شرک تا دے زمکی دا کفر تا نن قصوحان کمویه من اطرافها او دو طرفونو نا مشرق تا مغرب تا یو طرف تا و بل طرف تا اپا هم الغالبون اللہ دا مشرکان اغسی پدی تما پدی تما دی چی مونگ بغالب کی گوه تب اوس غالب شی تب اوس غالب کی گئی استانه خطول ارسه لرکلو استانه خطول از مکه ختم شو استانه خو ملکونه فتح شنو تبو آغس لا پتمه ادیواز پتمه دی خواه اللہوی دیبا غالب شی دیبا زورا ورشی خواه ولقد استهزئ برسل من قبل که یقینا توقی کلی شوی دی پدیرو پیغمبرانو پوری مخکستانا نتم پریشان کیگا فحاق بالذین سخروا منهم نازل شو پاکستانو چټو خیکلیو پدی کی ما کانو به یستهزئون هغه عذاب چې دی وټو خیکولې چې کله بر راضی کله بر راضی قل توایا من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن چې عذاب راشي نو څوک به دی بچ کی وایه وتا سوق به بچ کی تاسو لرا کده شپې راشي کده ورځې راشي تاسو عبد الرحمن بادشاہ نن اذم وایا سوق دې چې تاسو عبادت کوي د شپې هم کوي د ورځې هم کوي او دا عبادت تر رحمان ذات نه مقرر دې د ملائکو په ذریعہ باندې دا واغه تاسو ساتي که یو وخت نه پلی عبادت لري کې نو هلاک وشه شکر نو باسه نه شکر نو باسه بل ومان ذکر ربی معرضون بلکې لاوی دی د ذکر د خپل ربنا چې توحید دی مخلوون کی دی یا د ذکر د خپل ربنا چې قران دی مخلوون کی دی ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا بلکی د دې ډیر غټه اعتماد ده بلکی د دې لپاره نور آلهة دي تمنعهم چې بچکیه من دوننا چې موږ ته اجازه نشته کنه الله یې موږ ته اجازه نشته دي او دې خپل ځان برابر کړی دی دلې الهانی ولې دي درزيزي موارد درزيزي موارد راتبيزي موارد چې څومره مرزونه دي نو دومره الهه دي خدای دي هر یو جدا جدا دي موارد دیو جن دا مسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې وکړه کنه هغه مشرکان وی وګورځه دا تا وګوره وی دا اجعل الآلهة إله واحدة فقال کی 360 رضی دی امونگ دا دی رضو پشمار باند خدایان در دی بیت اللہ سر او دروری دی 360 در دی دا پارا چی دا هر رضی دا پارا جدا الہ جدا دیموار جدا مددگار ګور دې راغي وینا یو اله ان هاذا لشیء عجاب ګورو ای تاس ناشنا خبره بده اورېدلې چرته څومره ناشنا خبره کوي دا راغي وخت نه را روانه ها نو سم دا څه دي د هر مصیبت ته پاره ذمہوار شته نو داږي خدای تعجب نشته کنه اللہو لا استطیعون نصر انفسهم طاقت نلری دمتت تخفل زاننو ولا هم مننا یصحبون انا بذی زمونگنا چا سرا مرگری کلیشی او پناہ بھور کلیشی چا اللہو دیرانی سوا سوک بولا پناہ ورکی خان ایدو دامانا دیم او نددید آلیہ چیدی مننا یصحبون دی تبا زمونگ دا طرفنا مرگرتیا حاصل شی نا اللہ چا زردہ مرگرتیا نکی خواب نو دا دی چوئی چکی گی او تجربی پیشوی دی آوئی بس چی مونگ تلیو نو کارم شوی دی اجتم پورا شوی دی سوالم قبول شوی دی اللہ وی دا زکو ما خدا پتا امتحان دی دیر غٹ امتحان دی خواب بلکه مونږه فائدہ ورکو مونږه حاجت پوره کو مونږه صحت ورکو مونږه مال ورکو مونږه اولاد ورکو ها اولای دی موجود او خلق لهم و آباهم او د دې مشران لهم او د دې یقین پاغه خپل الها او پیدا شي توبه اسمره سخت امتحان پوری کده سړی ته سر ان غره کی چلکه دا خدای کوي او دی نشي کولی او ګوراغي د ځان نه دي خبر مړوي اته ویلا سوې ها تاسو دا اولیا او زور نه دي معلوم نه مني کنه ها تاسو مر سخت امتحان نه خدای الله حتا طال علی مر عمر تر دې چې وګد شو په دې باندې زمانه د جهل افلا يرون ذي دور نغوري اننا نات الارض چمون راتلکو ذي زمکه ذ کفر تا ننقصها من اطرافها کمو ذي لراد طرفوننا طرفونه ولي وي زکا نبي عليه السلام جهادنا اول کول بهر د مکینه بدر تو ګورا او حد تو ګورا احزاب تو ګورا دغه سي خیبر اپاتم کال باندې راغی مرکز ته اول په طرفونو کې فتح کې دی ښا بیا اپاتم کال باندې مکه معظمه فتح شو ښا الله وی افهم الغالبون دغه سي په تمه دي چې مونږ به زور ورکیږو مونږ به غالب کیږو الله یې زور زمانه کې غالب نشوي نوستوې چې زه به غالب کېږم. اته بنو باسي چې ایمان راوړیو د جهنم نه خلاص شي. دغه قسمت خو دې خراب دی کنه. ها دا څومره لوی بدبختی ده.